तेरे अगे अर्जी मैं करदा कुछ ज्यादा नहीं मैं थोड़ा जेहा मंगदा हो रब्बा तेरे अगे अर्जी मैं करदा कुछ ज्यादा नहीं मैं थोड़ा जेहा मंगदा एक बंगला पवा दे दूजा दुनिया घुमा दे तीजा बन जा मैं सुपरस्टार फिर मैं ते मेरे यार घुमागे ओ फिर लेके काली कार घुमागे फिर मैं ते मेरे यार घुमागे फिर लेके काली कार घुमागे ओ किस्मत नू तू स्विच कर दे फेमस दुनिया विच कर दे मैनू यारा दे नाल प्यार है मेरे यारा नूर च कर दे मेरे यारा नूर च कर दे जो भी दिल कित लेना फिर घर किन बैना कदे इंडिया दे कदे बाहर फिर सारा ही संसार घुमागे फिर मैं ते मेरे यार घुमागे फिर लेके काली कार घुमागे फिर मैं ते मेरे यार घुमागे कदे मेरे कोल भी बह जही बस घुमदा ही ना रह जही कद मेरे कोल भी बह जही बस घुमदा ही ना रह जही हफ्ते विच एक अदवारी मनू भी नाल तू लै जही कद गेड़ी ही मरा दी कद डिनर करा दी कद मेरे नाल चली बाजार फिर मैं कुड़िया दे नाल घुमागी शॉपिंग दे लई मॉल घुमांगी फिर मैं कुड़िया दे नाल घुमांगी होय होय होय शॉपिंग दे लई मॉल घुमांगी कम कार तू सेट करा दे गड्डिया तीन चार दवा दे मैनू चंडीगढ़ दे कोले एक फार्म हाउस बना दे एक फार्म हाउस बना दे ऐश हो जाने फिर एक रखना है शेर उन खुला ही छड़ना भार नाले विच बिठा के कार घुमागे फिर मैं ते मेरे यार घुमागे।